ngi jàng ñaari saar yi nga xam ne moo mujj ci alquran lañu ko mottalee. Alquran nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadis bu wér bi xëy ñi ko jëli ci yoon wér la jaar hadis boobu jaar mu ne amul benn julit ñi daje ci benn néeg bu bokk ci néegi yàlla yi xam ne loolu baanaa jàkka tax ñuy durusanti téere yàlla bi di ko jàng di ko settantal lu mooy yàlla dafay wàcc ci ñoom ay malaaka yu leen wër yàlla muure leen yërmandeem muure leen xéewalam malaaka yu rabbi seen laak wër leen yàlla jël ak wegu teg ci ñoom loolu moo waral am ci saxaaba yi koo xam ne buñ daan def alxuraan bu ñu bëgg a jeex day da koy bàyyi woo waa këram ñëpp ay soxnaam ak ay doomam ak ku dib xaritam ñu ñëw teye bu mu koy mottali ngarin yërmande jooju nga xëy mooy nara sotti kooku ku am ku neex mu doog a koy teg loolu moo tax loo tax leen ni firikat ñeen ñi buñ daan mosaan firi ci weeru koor ba muy jeex ba ñetti saar jesi tuuti des ci ñu bàyyikaat ba weer wi jeex ba ñu war ñu wutal ko bis digal ko def invitation ñëpp a daje ko ñu eggale pour ñëpp am xéewal xam naa xéewal am ñoo xëy xéewalu zahir maddi maddi yàlla lañ ci defe sax waaye xéewal gën xëy mën ñoom ci biir moo ko gën a bari ndax ku fekkee jeexte loolu li nga doon wax sànq maa ngi dégg ganaa tëj nga naa jeexte la jar na dëkk bi yëpp fekk ko waaye buñ ko xamoon dana fees ni muy fees si juma buñ ko xamoon buñu xamoon li ci nekk ci buñ ko jeexal eggale dana ko jar mu nag li ñuy def ñu ko doon wut ngir yàlla tax ñu di ko def ñu itam ngir yàlla tax moo tax waxtu bi muy jeex rek ci lañ koy bàyyi wutum ci benn cérémonie pour ñëpp fekki ko waaye ku am ku neex moo daal di nga fekk suratul falaq yi saar wi lañ tuddee suba falaq mooy suba ndax da ko ci ndax saar bu ñu tuddee dara rek loolu ñu ko tuddee boo duggee ci biir saar dana ko wax ca biir mu ne màkk la wàcc ay aayaam juróom la saar yi am na ñoo xam ne sax ku mel ni Abdoulaye Boune Massoud boole woo ko ci alxuraan ne ay ñaan la yonent bi daan ñaane moom foofu la ko féetale waaye li gën a bari moom ñëpp wax ñu ne ci alxuraan saar yi wàcc la bokk ndax hadis wér moo ko génn ba moo waral saxaay bi ñu dajale di toftale alxuraan ñu mu jële ko ba saar la woo xam ne bi alxuraan la bokk ci léemaay la yëpp moo tax ñu fi dëgg mu xawis la tey ni ñaari musluwaay yi yonente bi wax na ne sallallahu alayhi wa sallam daana wax naka kenn musloowal yàlla lu mel ni fàllx ak naas daaniel xasan ak usain yi nga xam ne ay doom la ay sëtam la waaye ay doom la ndax ñoom la gisoon ci doom yu góor yi nekk ndax sëtam yi mu am yëpp ci ñoom lañ jóge da leen daan woo bala moo tëdd mu dina ko léemool bala ñoo tëdd ci seen lal soxna yi nee nañu yonente bi daana def bu ma saan tëdd bala moo tëdd ci lalam dina toog jàng faatee jàng xul xoolaaw jàng fàllx ak naa si ëpp ko ci yaramam yëpp door tëdd mu ne léemu kenn léemawul yàlla lu ni mel fàllxi mu ne xul waxal ne yow Mouhamad aansu maa ngi wéeru bi rabbil falax ci borom suba mu musal ma min charri maa ci ayu lépp loo xëy xalaxa bind na wa min charri xaasiqin ak ci ayu guddi isa waxa ba ba mu lëndamee guddi gu lëndam ay wane ci biir mu la yàlla ma muslu wa min charri naffaasaati ak ci ayu bu sukat yi fi loo xam ne ca pas pas ya ji barakat yu jigéen yooyu nga xam ne dañuy buusu ci pas pas di fas ay pas seen ay yey ne ca biir maa ngi koy muslu yàlla musal ma ci ayu pas pas yi wa min charri xaasidin ak ci ayu aj iñaan isa xasada jamana ba muy iñaan ci ñaanam googu yàlla musal ma ci aw ayam